Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar. Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz. Merhaba, güncelleme programındayız. Bu programda güncel sanat aktörlerini konuk ediyoruz ve onları tanımak üstüne konuşmalar gerçekleştiriyoruz, röportajlar yapıyoruz. Her ayın son bölümünde ayın diğer programlarından farklı olarak radyoyu biz sanat alanı olarak kullanıyoruz ve sanatçıları özel bir ses işi üretmeye ve yayın yapmaya davet ediyoruz. Onlar da işte ya önceki yaptıkları ses işlerini radyoya göre güncelleyerek ya da yeni işler üreterek programa katkıda bulunuyorlar. Bu ayki davetimizi 2010 yılında yaptığı Devrim Seni Seviyorum albümünden ötürü özellikle aklımıza gelen sanatçı Suat Öğüt'e yaptık. Kendisine buradan teşekkür ediyoruz davetimizi kabul ettiği için. Ben önce biraz Suat'la ilgili bilgi vererek başlamak istiyorum. Suat 86 Diyarbakır doğumlu. Şu anda Amsterdam'da yaşıyor ve çalışıyor. 2007 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Resim Öğretmenliği Heykel Bölümünden mezun oldu. 2008-2011 yılları arasında sanat pratiğini Kadıköy'de yer alan atölyesinde yürüttü. Ve bu dönemde de hem yurt içinde hem yurt dışında çeşitli sergilere katıldı. 2012-2013 yılları arasında kendisi bir rezidansı, misafir sanatçı programına kabul edildi. Belçika'da yer alan HISK, Higher Institute for Fine Arts adlı programda çalışmalarını sürdürdü. 2013 yılında Akbank Sanat Ödülünü alanlardan biriydi. Sanat pratiğinin yanı sıra 2015'ten bu yana eşi Susan Kahl ile birlikte Amsterdam'da Türkiye'den ve Hollanda'dan sanatçıları bir araya getiren Koridor Projesi, Koridor Project mekanını yürütüyor. Aynı zamanda BIT kolektifin, BIT olarak kodlayabilirim, üyelerinden biri. Suat'ı ses işi için programa davet ettiğimizde bu bahsettiğim kolektifin BIT İzmir'de Her Havuzun Dibi Aynı adlı ilk pilot sergileri yer alıyordu. Kolektifin ismi aslında belirsiz isim tamlamasının bir kısaltması. Tabii aynı zamanda da bilişimde kullanılan en küçük bilgi birimini de akla getiriyor. Bu arada kolektifin diğer üyelerini de unutmadan söyleyeyim. Fatma Çiftçi, Özgür Demirci, Gökçe Süvari, İrem Tok, Berkay Tuncay ve Suat. Suat bu sergide yer alan Her Havuzun Dibi Aynı adlı ses işini radyoda yayınlamak istedi. Bu ses yerleştirmesi sergideki işlerin kurgularını bir araya getiren bir öykü aslında. Bir anlatıcı tarafından okunan hikaye, bazen bir haber bülteninden bir bölüm, bazen de sergi içerisinde konumlanan işlerle ilişki kuran ve izleyiciyi bu anlatıyla yapıtlar arasında keşfe çıkmaya yönlendiren bir kılavuz niteliğinde. Şimdi Suat'ın parçası olduğu Bit Kolektif'in sergisini kaçıranlara bir fikir de verebilecek ses işini dinleyelim. Heyecan Doruk'ta. TV'deki yarışma programını izlerken heyecandan dört köşe oluyor. Çember içinde dönen topun istediği yerde durması için yarışmacıdan daha büyük bir hevesle ellerini çırpıyor. Zavallıcık kirasını ödeyemediğinden bir süredir anneannesinin evinde kalıyor. TV'yi izlemek, tavşan kovalamak, eski sarı ahşap dolapların raflarını dolduran ve artık içinde şeker yerine türlü tuhaf eski objenin bulunduğu seramik şekerlikleri karıştırmak, mutfağın karanlık rafları arasındaki karıncaları takip etmek, koridora yığılmış rutubet kokan eşyaların arasında kaybolmak, camdan dışarı bakmak, cama konmuş sinekleri perdeyle cam arasına sıkıştırıp öldürmek dışında yapabileceği pek keyifli bir şey yok. Evet, zavallı kız günlerdir anneannesinin evinde parasız ve perişan bir halde canı sıkılıyor. Canı sıkıldıkça bir reklam devriliyor odanın ortasına. Yeni bir tişört, elbise ve çekici bin türlü nesne. Ah, hepsi onun olsa. Hiç gidemediği yerlerin, hiç tanışamadığı, yaşamlarını bilmediği ünlülerin dünyaları odanın ortasına döküldüğü gibi o da dökülebilse, sızabilse o dünyalara. Ve yine bir anıt devrildi. Anıtlar hep devrilirler. Hatta devrilmek için üretilirler. Yoksa insanlık neyle uğraşacak? Biz anıt yerine tişört üretiyoruz. Üstelik kaliteli kumaşa. Uygun sıcaklıkta yıkamasanız bile deforme olmuyor. Ayrıca zamana karşı dirençli. Sizi 100 yıl temsil edecek kalitede %100 pamuklu kumaş garantisiyle. Sıkıntıdan bahçeyi kazıyor. Bitki kökleri, soğanlar, taş toprak, böcekler ve derine indikçe bin yıllar dökülüyor kucağına. Biçimlendirilmiş taşlar. Sanki birileri fısıldıyor kulağına dokunurken o taşlara. Kurtar bizi. Kimden? Kendinden. Neden? Buraya ait değiliz. O yüzden toprak altındayız zaten. Rahat bırak bizi. Göm. Bizim mahremiyetimize dokunma. Hiçbir arkadaşına sırrını ifşa eder misin? O zaman bizi de kendimize bırak ki sana, çağına saygı duyalım. Bu çok pornografik. Biz bedenimizin satılmasını istemiyoruz. Eğer bizi, yani tarihini merak ediyorsan, içine, bedenine, kemiklerine bak. Her şey orada saklı. Orada yazı yok. Sadece sezgi var. Dil, sözcükler, tarih, aldatmacadan ibaret bir kurgu. Yeme bunu. Oysa akşam yemeğini yememişti ve açtı. Hepsini hapır küpür yedi. Midesinin bunu hazmedemeyeceği açıktı. Her zamanki çocukluk alışkanlığıyla geceleri dışarı süzülmesini sağlayan mavi salyangozlardan bir tane attı ve gizli mutfak penceresinden şehre süzüldü. Keyfi yerindeydi. Karnı toktu. Yine insanları minicik göreceği yüksekliklerde dolanırken o hazmedilmesi güç ağırlık midesinden taşıverdi. Hem de şehrin göbeğinde bir yerlerde. Tarihin zulmüne uğramak bu olsa gerek. Tüm o taşa oyulmuş tarih bir anda gece hayatının tam ortasına dökülüverdi. Yaptığından çok utandı. Ama artık geri alması, öyle bir yükseklikten parçaların düştüğü yerleri saptaması ve birleştirmesi imkansızdı. Küçücük bir kız can sıkıntısıyla yerle bir etmişti her şeyi. O gece TV bütün gece naklen bunu yayınladı. Tanrı'nın yolladığı antik heykeller dünyanın farklı yerlerine düştüğünden her millet kendine göre bulduğu parçaları yorumladı ve tamamlama girişiminde bulundu. Herkes de farklı bir parça vardı. Ama kimse parçaları birleştirmeyi düşünmüyordu. Çünkü bu oldukça sempatik bir durum olurdu. Kimse buna yanaşmadı. Hatta parçalar düşerken bunları havada yok etmek bile daha anlamlıydı. Eve karın ağrılarıyla döndü. Ne yapmıştı? Dinlemeliydi onları. Bulduğu yerde bırakmalıydı her şeyi. Başkasının evinde nasıl başkalarının eşyalarına dokunmamak, yerlerini değiştirmemek gerekiyorsa, toprakta bulduğu yeryüzüne aitti. Ona bırakmalıydı, dokunmamalıydı. Ahlaksızlıktı bu. TV'de Azerbaycan Başbakanı Bakü'de konuşuyor. Bu parçalar bize Tanrı tarafından gönderildi. Yıllar önce maddi yetersizlikler nedeniyle tamamlayamadığımız, yıllardır maketini bir müzede koruduğumuz Azerbaycan'ın annesi anıtımızı bu parçalar sayesinde tamamlayabildik. Azerbaycan yıllardır kaybettiği annesini buldu. Artık hiçbir çocuk öksüz kalmayacak. Konuşma bittiğinde anıt çoktan devrilmişti bile tozu dumana katarak. Azerbaycan yine öksüzdü. Bu haberin ardından spiker sözü aldı. Bu sırada İstanbul'da yeni bir anıt dikiliyor. Güzel İstanbul heykelinin kaldırılmasının 135. yıl kutlamalarında Karaköy Meydanı'nda dikilen sevinen vatandaş anıtı törenlerle açıldı. Farklı şehir ve ülkelerdeki anıtların dikilip yıkılma haberleri devam ederken, televizyonu kapatıp sis ve kirle buğulanmış sarı gökyüzünün altında dolanmak için dışarı çıktı. Onu taşımaya hevesli, taşımaktan kaslanmış ve hiç yılmayacak bacaklar uzanıyordu gövdesinden yeryüzüne. şehrin bitimine, sadece toz toprak ve bomboş bir gökyüzü dışında hiçbir şeyin olmadığı sınıra kadar yürüdü. Kadrajını otlar, bir parça ıslak toprak ya da daha seyrek olarak uzaktaki bir kaya ya da dağ giriyordu. İnsana ait en ufak bir iz bile yoktu. Halbuki orada binlerce yıldır insanlar yaşamıştı. Ama orada öylece o bomboş uzaklığa bakmak, orada hiçbir zaman hiçbir şeyin olmadığını hissettiriyordu. Bütün tarih silinmişti sanki. Kayalarda yaşamış eski insanlar, arkeolojik yıkıntılar, krallar, padişahlar, atom bombası yapanlar. Bunların hiçbiri yoktu. Yalnızca toprak ve toprağın örtüsü vardı. Cılız kökler ve saplar ve kavrulmuş topraktan uzayan dikenli küçük çiçekler. 3-5 yaban otuna indirgenmiş bir uygarlık. İçi sızlıyordu. Biraz hüzün ve sıkıntıyla uykusu geldi. Şehrin sınırına dizili tarihi savaş toplarından birinin içine uyku tulumuna girer gibi girip kıvrılıverdi. Etrafta kimsecik yoktu. Bir tavşan ya da fare gibi rahatça sığmıştı deliğe. Tam uykuya dalmak üzereyken bir tavşan elinde saatiyle bir yerlere yetişircesine onu iterek geçti gitti minik boşluktan topun derinliklerine. Emekleyerek takip etti tavşanı sonsuz, zamansız, sıcak o kara deliğe düşene dek. Gökyüzünden mi düştü yeryüzüne, yeryüzünden mi düştü derin mağmanın eşiğine? Onlarca kapının olduğu, cam sınırlarla çevrili, dokunulmaz bir tarih karşıladı onu. Ah dedi, en geçilmez yerdeyim. Burada var mıyım, yok muyum? Bunları söylenirken yutkunuyordu. Ve ağzında tükürük birikiyordu istemese de. Öfkeyle söylendi. Kim dedi sizi hapsetti bu aşılmaz derinliği? 3 cam fanus vardı karşısında seçilmeyi bekleyen. Üstünde kocaman harflerle yazılı kağıt, makas ve taş. Her biri birbirinden üstün ve zayıf bir o kadar. Neydi makas? Ya kağıt neydi? Neydi taş? Ve hangi dehşetli el yazmıştı, almıştı avucuna? Hangi dehşetli el almış, kıstırmış hesap soruyordu? Ben bir avuca sığamam. Ben bir cam fanusa sığamam. Ben asla ve asla bir bedene sığamam. Gözyaşları sel oldu. Boğulurcasına aktı, taştı. Korkuyordu. İçinden bir ses, dışarıdan bir ses. Ama hep bir ses. Sus artık. Bir sus anıtı dikildi eğildiği yerden. Tam kafasının ensesinin kökünden. Ve bir baş ağrısıyla yıkıldı bittiği yerden. Bunlardan birini seçmesi gerektiğini hissetti. Ve içinde kağıt olan fanusu kaldırdı. Kağıdı ters çevirdiğinde arkada minik bir kroki olduğunu fark etti. Merakla adımlayarak krokiyi takip etmeye başladı. Bir asansörde bitiyordu. Emin adımlarla asansöre bindi. Gözleri kat düğmelerini ararken birden kapı kapandı ve yavaşça inişe geçti. Asansörün hızı gittikçe artıyordu. Ağırlığıyla asansörün kayışının koptuğunu, yere çakılacağını düşünmeye başlamıştı. Asansör uzun bir yol aldıktan sonra tekrar yavaşlamaya başladı ve sakince durup kapısını açtı. Az önceki parlak, steril müzeden sonra kendini yıkık dökük toz içinde bir yerde buldu. Burası depo olmalı herhalde diye düşündü. Ama tuhaf hissediyordu. Sanki oraya ait değildi. Gözü içerideki karanlığa alışınca çok daha farklı bir şey fark etti. Gözleri her şeyi siyah beyaz görüyordu. Eski bir filmin içinde gibiydi. Nerede, hangi zamanda olduğunu anlayacağı bir referans aradı gözleri. Biraz gezindikten sonra yarısı yanmış Almanca bir tabela gördü yerde. Kaiser Free. Gerisinin ne olduğunu çözemiyordu. Özel bir isim olmalı diye düşündü. Etrafta yüzlerce sanat eseri, resim, ve heykel yanmış, erimiş ve neredeyse toza dönüşmüş bir halde yatmaktaydı. Kırılgan camlar koruyamamıştı çoğunu. Camlar neden korurdu sanki? Sadece minik, meraklı ve arsız parmaklardan değil mi? Camlar bombalardan koruyamazdı. Füzelerden, havan toplarından, silahlardan, ateşten koruyamazdı. Zaten sonu yakılıp yıkılmaksa neden de bu ihtimam ve özen? Arkasında bir çıtırtı ve ayak sesleri duydu. Tozlu, yarı karanlık atmosferin içinde zayıfça bir adam ona doğru ilerledi. Adam tanıdık geldi gözüne. Melankolik, kırılgan birine benziyordu. ''Merhaba'' dedi. ''Ben Vincent. Buraya bir resmimi bırakmıştım, gördünüz mü? Resimde bir ressam var elinde malzemeleriyle yürüyen. Buralarda bir yerlerde olmalı, bulamıyorum.'' Bir yandan söyleniyordu. ''Bu insanlar hiçbir şeyi korumayı beceremezler. Koca müzeye, koca tarihe sahip çıkamadılar. Ben de duydum almaya geldim. Eğer geri alamazsam bu resimden kimsenin haberi olmayacak. Bütün çabam, emeğim yok olacak. Buna dayanamam. Sen niçin buradasın? Ben mi? Bilmem. Sadece bir müze ziyaretçisiyim. Size yardım etmeyi çok isterim.'' derken elinde saat tutan tavşanızla yanından geçti. ''Ah, tanıştığımıza çok sevindim ama artık buradan çıkmam gerekiyor. Tavşanı takip etmeliyim.'' diyerek yarı karanlık koridor boyunca tavşanın arkasından koşmaya başladı. Takip etmek zordu. Tavşanın kolayca geçtiği yerlerden geçemiyor, sürekli ayağa tıkılıp düşe kalka ilerliyordu. Nefes nefese ilerlerken birden bastığı yer çatırdayarak çöktü ve tekrar düşmeye başladı. O kadar uzun süre yuvarlandı ki tuhaf gri boşlukta, artık bilinci kapanmış, rüya ile gerçek arasında sürükleniyor gibiydi. Soğuk, buz gibi suya çakılmanın şokuyla kendine geldi. Gökyüzünün ortasında bir yerden düşmüş olmalıydı. Etrafında başka insanlar vardı su üstünde yardım için bağıran. Tutunacağı, yardım alacağı hiçbir şey yoktu. Bir süre yüzmeye çalıştı ve dinlenebileceği bir dal, bir tahta parçası aradı. Talihliydi. Ulaşabileceği uzaklıkta bir sandık ona doğru yüzüyordu. Bir süre tahta sandığa tutunarak mücadele etti. Uzaktan motorlu bir tekne onlara doğru geliyordu. Bu bir kurtarma teknesiydi. Tekne hepsini aldı ve ailelerine teslim etti. Yorgun bir halde battaniyeye sarılmış, sıcak, şekerli, huzurlu sütünü içerken televizyon izliyordu. 2 hafta önce Hollanda'dan yola çıkan ve sanat eserleri taşıyan kargo gemisi dün akşam Türkiye sularının 2 mil açığında lodosun etkisiyle battı. İlk gelen bilgilere göre dünya çapında bilinen sanatçıların eserlerini taşıyan kargo gemisinde bütün eserler sulara gömüldü. Neyse ki mürettebat fire vermeden kurtarılabildi. Batan kargo gemisindeki yapıtlardan sadece bir tanesi gizemli bir şekilde bu sabah Bodrum sahiline vurdu. İçi boş olan nakliye kutusunun Hollanda'da yaşayan sanatçı Seo'nun eserine ait olduğu tespit edildi. Sanatçıyla yapılan görüşmede Ö, bu yapıtları 2012-2013 yıllarında yaptığını, Avrupa'da yaşayan 9 politik göçmenin büstlerinden oluşan bir dizi anıt olduğunu ifade etti. Anıt heykelleri olmaları, zaten bir gün yıkılacak olmalarından dolayı yürekleri su döktü. Güncelleme programına devam ediyoruz kaldığımız yerden. Suat Öğüt'ün program için seçtiği, programda yayınlanmasını istediği ses işini dinledik. Her Havuzun Dibi Aynı adlı, aynı isimli sergide yer alan ses işiydi bu. Kendisi bir de biraz önce programın başında bahsettiğim Devrim Seni Seviyorum adlı albümünden de bir şarkı yayınlamamızı da istemişti. Ben şimdi size o albümden, bu 6 şarkılık bir albümdü. Albümle ilgili kısaca bilgi vereyim. 70-80'lerdeki sloganlardan kendisi bir Türk sanat müziği albümü yarattı. Şimdi bu 6 şarkılık albümden size 2 şarkı dinleteceğim. İlki Devrim Seni Seviyorum. Ardından da Cici Demokrasi'ye Paydos isimli şarkıları dinleyeceğiz. Bundan sonra da programı kapatabiliriz. İyi dinlemeler diliyorum size. Haftaya güncelleme programında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Toprak işleyenin su kullananın yaşa yaşasın işçisin fın devrinin yaşasın Türkiye halklarının devrimci mücadelesi yabancısız yaşasın bağımsızlık ve demokrasi savaşçıları yaşasın emperyalizme karşı dövüşen dünya halkları Cici Demokrasi'ye